Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun saf saf dizilenlere, önlerindekini sürdükçe sürenlere, zikir okuyanlara. Şüphe yok ki sizin ilahınız bir tektir. Göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunanların da Rabbidir. Doğuların da Rabbidir. Biz yakın göğü bir zinetle, yıldızlarla süsledik ve onu azgın her şeytandan koruduk. Onlar meleği alaya kulak verip, olup bitenleri asla dinlemediler. Dinlemeye kalkışsalar her yönden sürülüp atılırlar. Kovularak onlara sürekli bir azap vardır. Hele bir tek söz kapan olursa delici bir alev onun peşine düşüverir. Şimdi sor onlara. Kendilerini yaratmak mı daha zordur? Yoksa bizim diğer yaratmış olduklarımızı yaratmak mı? Biz insanı özlü ve yapışkan bir çamurdan yarattık. Hayır. Sen onlara şaşıyorsun. Onlar ise alay ediyorlar. Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almazlar. Bir ayet mucize gördüklerinde alaya kalkışırlar. Ve derler ki, bu apaçık bir büyüdür. Öldüğümüzde, toprak ve kemik olduğumuzda mı? Biz mi diriltileceğiz? Önceki atalarımızda mı? De ki, evet. Hem de hor ve hakir olarak. O sadece korkunç sesten ibarettir. O anda gözleri birdenbire açılıp etrafa bakarlar. Eyvah bize! İşte bu hesap günüdür. Derler, bu. İşte sizin yalanladığınız ayırt etme günüdür. Zalimleri ve onların eşlerini toplayın. Onların taptıklarını da, Allah'tan başka. Ve onları cehennem yoluna götürün. Durdurun onları. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir. Onlara, size ne oldu ki birbirinizle yardımlaşmıyorsunuz? Denilir, hayır. Onlar o gün teslim olmuşlardır. Onlar birbirlerini suçlayıp çekişirler, siz bize sağdan gelir. Sureti haktan görünürdünüz. Derler, dediler ki, hayır. Zaten siz inanan kimseler değiliniz. Bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yoktu. Siz kendiniz azgın bir topluluk idiniz. Artık Rabbimizin sözü bize hak oldu. Azabımızı muhakkak tadacağız. Evet biz sizi kışkırttık. Çünkü kendimiz azgındık. O halde o gün hepsi azapta müşterektirler. Biz suçluları böyle yaparız. Onlara, Allah'tan başka ilah yoktur. Denildiği zaman büyüklük taslarlardı. Cinlenmiş bir şairin hatırı için biz ilahlarımızı terk mi edeceğiz? Derlerdi. Hayır. Doğrusu o. Gerçeği getirmiş ve peygamberleri de doğrulamıştı. Şüphesiz ki siz o pek acıklı azabı tadacaksınız. Ve ancak kendi yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz. Ancak Allah'ın halis kulları bu. Azaptan istisna edilecek. Onlar için bilinen rızık vardır. Türlü meyveler kendilerine ikram edilmektedir. Naim cennetlerinde, tahtlar üzerinde karşılıklı oturmaktadırlar. Kendilerine kaynaktan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. O berraktır ve içenlere lezzet verir. O içkide ne sersemletme vardır. Ne de onunla sarhoş olurlar. Yanlarında da, yalnız kendilerine göz dikmiş. İri gözlü huriler vardır. Sanki onlar örtülüp saklanmış yumurta gibidirler. Birbirlerine dönüp sorarlar. İçlerinden bir sözcü der ki, benim bir arkadaşım vardı. Derdi ki, gerçekten sen de tasdik edip inananlardan mısın? Biz ölüp toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Biz mi sorguya çekileceğiz? Sonra yanındakilere, acaba arkadaşımın nerede olduğunu biliyor musunuz? Dedi. Baktı ve onu cehennemin ortasında gördü. Dedi ki, yemin ederim ki sen az daha beni de helak edecektin. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı, şimdi ben de oraya getirilenlerden olurdum. Biz ölmeyecek miymişiz? İlk ölümümüz hariç. Ve azap görmeyecek miymişiz? İşte bu en büyük kurtuluşun ta kendisidir. Çalışanlar böyle ebedi bir saadet için çalışsınlar. Böyle bir nimete konmak mı daha hayırlıdır? Yoksa zakkum ağacı mı? Biz o ağacı zalimler için bir fitne kıldık. Şüphesiz ki o, cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır. Meyveleri şeytanların başları gibidir. Cehennemlikler ondan yerler ve karınlarını onunla doyururlar. Sonra bunun üzerine onlar için kaynar su karıştırılmış bir içki vardır. Sonra dönecekleri yer yine cehennemdir. Doğrusu onlar atalarını sapıklıkta buldular. Kendileri de onların izlerinde koşturup gidiyorlar. Andolsun ki onlardan önce gelip geçenlerin de çoğu sapıtmıştı. Ululuğun hakkı için biz onlara uyarıcılar göndermiştik. Bak, O uyarılanların sonu nasıl oldu? Ancak Allah'ın ihlasa erdirilmiş kulları müstesnadır. Andolsun ki Nuh bize dua edip niyazda bulunmuştu da duasına ne güzel icabet etmiştik. Onu ve ailesini büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Yalnız onun zürriyetini kalıcılar kıldık. Sonra gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. Alemler içinde Nuh'a selam olsun. İşte biz muhsinleri böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o bizim inanmış kullarımızdandı. Sonra diğerlerini suda boğduk. Şüphesiz ki İbrahim de onun yolunda olanlardan idi. Zira o Rabbine kalp iselin temiz bir kalp ile geldi. Babasına ve kavmine dedi ki: siz nelere tapıyorsunuz? Allah'tan başka bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir? Bunun üzerine İbrahim yıldızlara şöyle bir baktı. Ben hastayım, dedi. Ona arkalarını dönüp gittiler. Gizlice putlarının yanına vardı. Sundukları yemekleri yemiyor musunuz? Dedi. Neden konuşmuyorsunuz? Bunun üzerine yürüyüp sağ eliyle kuvvetle vurdu. Putperestler koşarak ona geldiler. Dedi ki: kendi elinizle yontmakta olduğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de yonttuklarınızı da Allah yarattı. Dediler ki: onun için bir bina yapın ve derhal onu ateşe atın. Ona bir tuzak kurmayı istediler. Fakat biz de onları alçak düşürdük. Dedi ki: ben Rabbime gideceğim. O beni doğru yola iletecek. Rabbim, bana salihlerden olacak bir evlat ver. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Çocuk kendisiyle beraber yürüyüp gezecek çağ erişince: ey oğulcuğum, rüyada ben seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün bak. Ne dersin? Dedi. O da: ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Her ikisi de Allah'ın emrine ram oldular. Babası oğlunu alnı üzerine yatırdı. Biz ona: ya İbrahim, diye seslendik. Rüyana sadakat gösterdin. İşte biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten apaçık bir imtihandı. Biz oğluna bedel olarak ona büyük bir kurbanlık verdik. Sonra gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. Bizden selam olsun İbrahim'e. İşte biz muhsinleri böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o bizim mümin kullarımızdandı. Biz ona salihlerden bir peygamber olacak İshak'ı müjdeledik. İbrahim'e de İshak'a da bereketler verdik. Lakin her ikisinin neslinden iyi kimseler olacağı gibi, kendisini açıktan açığa zulmedenler de olacak. Andolsun ki Musa ve Harun'a da lütuflarda bulunduk. Hem onları hem kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Kendilerine yardım ettik de üstün gelmişlerdi. Her ikisine de apaçık anlaşılan bir kitap vermiştik. Her ikisini de doğru yola eriştirmiştik. Ve sonra gelenler arasında onlara iyi bir nam bıraktık. Musa ve Harun'a bizden selam olsun. Doğrusu biz muhsinleri böyle mükafatlandırırız. İkisi de şüphesiz mümin kullarımızdandı. İlyas da şüphe yok ki gönderilmiş peygamberlerdendi. Hani kavmine: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Demişti. Baal putuna tapıp yaratıcıların en güzelini bırakıyor musunuz? Allah sizin de Rabbiniz. Önce geçen atalarınızın da Rabbidir. İlyas'ı yalanladılar. Onların hepsi cehenneme götürüleceklerdir. Allah'ın ihlasa erdirilmiş kulları hariç. Biz sonra gelenler içinde ona bir ün bıraktık. İlyas'a selam olsun. Doğrusu biz muhsinleri böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o bizim mümin kullarımızdandı. Lut da şüphe yok ki gönderilmiş peygamberlerdendi. Biz de onu ve ailesini kurtardık. Yalnız bir koca karı geridekiler helake uğrayanlar arasında kaldı. Sonra diğerlerini hep helak ettik. Siz onların yerlerinden yurtlarından sabahları geçip gidiyorsunuz, akşamları da. Hala akıllanmayacak mısınız? Şüphesiz ki Yunus'la gönderilen peygamberlerdendi. Hani o bir vakit dolu bir gemiye kaçmıştı. Gemide olanlarla karşılıklı kura çekmişti ve kaybedenlerden olmuştu. Yunus kendini kınayıp dururken onu bir balık yuttu. Eğer Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı, tekrar diriltilecek güne kadar balığın karnında kalacaktı. Onu çıplak bir sahile attık. O hastaydı. Onun için geniş yapraklı bir bitki yetiştirdik. Onu 100.000 veya daha fazla bir topluluğa peygamber olarak gönderdik. Nihayet ona inandılar. Biz de onları bir süreye kadar yararlandırıp geçindirdik. Sor onlara: kızlar Rabbinin de, oğullar onları mı? Yoksa biz melekleri dişi olarak yarattık da. Onlar o zaman buna şahit miydiler? Dikkat edin. Gerçekten onlar uydurmalarından dolayı diyorlar ki, Allah doğurdu. Hiç şüphesiz ki onlar yalancıdırlar. Allah kızları oğullara tercih mi etmiş? Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin açıkça bir deliliniz mi var? Eğer doğru sözlü iseniz kitabınızı getirin. Bir de onunla cinler arasında bir nesep bağı uydurdular. Andolsun ki cinler de bilirler ki onlar götürüleceklerdir. Allah onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir. Ancak Allah'ın ihlasa erdirilmiş kulları müstesnadır. Şüphesiz ki siz de taptıklarınız da ona karşı kimseyi kandırıp saptıramazsınız. Cehenneme girecek kimse hariç. Bizden her birimiz için belirli bir makam vardır. O saf saf dizilenler biziz biz. O tesbih edenler de biziz biz. Onlar diyorlardı ki, evvelkilere verildiği gibi bize de kitap verilseydi, elbette Allah'ın ihlaslı kullarından olurduk. Böyleyken onu inkar ettiler. Ama ileride bileceklerdir. Gönderilen peygamber kullarımız hakkında şu sözümüz geçmişti. Mutlaka kendilerine yardım edilecektir. Şüphesiz ki bizim ordumuz galip gelecektir. Bir süreye kadar sen onlardan yüz çevir. Onlara inecek azabı gözetle. Onlar da görecekler. Yoksa azabımızı acele mi istiyorlar? Fakat o yurtlarına indiğinde o uyarılanların sabahı ne kötü olur. Bir süreye kadar sen onlardan yüz çevir. İnecek azabı gözetle. Onlar da görecekler. Kudret ve şeref sahibi Rabbin onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir. Münezzehtir. Ve peygamberlere selam olsun. Ve hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.